у чоботаря галушки, змушували його міцніше припадати до шпарини. Вона, рожевіючи, струшуючи з плечей шовковисті волани волосся, повільно раз по раз втягувала ніздрями повітря, притискаючи до грудей руки. Постоявши так, заколисуючись, вона йшла тихо навшпиньки, а запах тужавів тягучими хвилями перебирався з поверха на поверх, руді випари проїли шпалери, шкло затуманіло матовим блиском, а китайська порцеляна облущилася. Сопух невидимою плямою розповзався, охоплюючи квартал за кварталом, розширював пори, і чоботар галушка помітив. Очі у мешканців цього 120-квартирного дому волого блищать, як у травні. Двері, крадькома прочинені, оголювали зблідлі плями облич. Носи невидимих лиць втягували кислий до солодкого в роті запах. За тиждень будинок наповнився звуками. Любовна колотнеча налетіла шквалом, пси гарували по під'їздах, безконечні тічки фанатично переслідували сучок. А доктор Шмулевич гепав кулаком у двері до Віталія, волав «Давай, малий, підбав жару!». Коли Шмулевич повертався до кімнати, загилював ногою протези, випинав запалі груди, колошматячи по них кулаками і реготав «Дайош! Дайош! Дайош! Освобождєнє! Єсь вічний двигун самостійності!». Санька гумовим кавалком перекочувалася по підлозі. Руді випари хвилями, бурунами ходили з поверха на поверх. Дім здригався від шаленства любови і хіті. Тижнів зо два ніхто не ходив на службу, а Віталій палив щось у комірчині. Тиждень тинявся по лікарнях з дюралевим бідоном, виклянчував сечу по інтернатах. Часом знайомі заставали його біля суспільних вбиралень, а то й бачили, як вештався під стінами лук'янівської тюрми. Повертався він глибокої ночі і відразу брався за перегін. Голі жінки і чоловіки ладні скочити б на мороз і ганяти по вулицях. У це зимове шаленство царство плоті включився дільничий. За ним і другий, з іншого кварталу. Супроводжувалося все те глухими вибухами в комірчині, снопами синіх іскор, іноді оранжевим язиком вогню з квартирки. І коли трапився другий, рокований вибух, його, на щастя, не було вдома. Він тупотів набережною, грузнучи по коліна в снігу. Його цікавила ідея створення царства свободи і справедливості тут, на березі, де червивим крабом розтяглося царство жеброти. Він галопом проскочив Голосіївський ліс, дрімучий прихисток усіх єретичних вірувань, сект, збіговиська збочинців та вбивць. Груди Віталію розпирав надмір сили, голову, яскраві видива середньовіччя. Тут він наткнувся на хресний хід іванівців, які голяка перлися засніженою дорогою, щоб вийти до парламенту і таким чином вшанувати пам'ять дідки Іванова, портрет котрого попереду голови колони несла недавня знайома Віталія з борделю. Це надало йому впевненості. Лементуючи, вигукуючи слова, що для пересічного обивателя не мали змісту, він скотився до лівого берега. Ішло на мороз. Вітер розтинав чистоту повітря. Затуляючись ліктем, він намацав поглядом куряву, смердюче пекло приміських смітників. Ось він, мідний бик, казан, місце зборища жеброти. Безпритульні після довгих і марних пошуків серед лютої зими розсідалися, лакомлячись свіжою собачатиною. Тут чинилися суди, але легше розповісти про парламент, ніж про це втаємничене братство. За вислідом подій воно дало прихисток не одному зборищу, не одній організації, котра діяла проти держави. Мідний бик влаштовується здебільше в таких місцях, куди навіть знесилені волоцюги не завжди знаходили дорогу. Аби в державної охорони було бажання, вона б давно могла простежити дорогу по замерзлих узимку трупах. Сюди прямував Віталій. Тут він відновлював занепале натхнення між перервами скніння по бібліотеках та окультно-хімічних дослідів. Він приходив туди зі стосиком списаних дрібним почерком паперів.